Pourquoi toujours kakangai? Beyao anyi na sali bango nini? Mama enga na sali nini? Tika na lela mpasi nanga. Nanzela na leka kaka se kombo nangai bako tongo kongai pamba ajile mboyo. Ba finga pe mingi baloba masona koyoka na kiparien ezalika ka barrière pensée na sengi limbi sanga di esoki na sala ki mabe nani ayokelanga oye belela solo ya mawa bona matongi nazali mefion kombo na ngai nzembo na mino kwa bato asile mboyo ya nyango ekila na ngai monene uta bokoko mwati ya bato ngai nalulaka te ngai mpe nazali marie yeba ya kolongola nga na mpasi yo kokomuya ya ngai fami tala lizui ngai akanabika bakosombelanga liwati na bili nazali na makila mpe mai na nzoto ekotambola mpo na nini balukelanga liwa ya bomwana rene mukulu etumbu nini oyo nzapa ya kolongola nga na mpasi yo rambo mpembele yo bakosombelanga liwati na bili nazali na makila mpe mai na nzoto ekotambola nani ayokela mbaba oye belela solo ya mawa mpona matongi nazali mepio kombona ngai bato asile mboyo ya nyango ekila na ngai monene uta bokoko mwati ya bato ngai nalulaka te ngai mpe nazali marie yeba o mama botika na lembi bozoba ya ndimi o bakobakola ngai bakosomela nga liwati na nini Beber Juzi, na saliba moni niko. Osta manya, botika na lemi, matongi ya nimi, oba kotongo konga, bako sombela nga liwati na nini. Maître Germain Starmania. Ongo mu parapara, botika na lemi, maseki ya nimi, oba kosekete ngai, bako sombela nga liwati na nini. Kamunan, remettez les pendules à l'heure. Dorobana Miguel Yamba Babina. Okibumba. Gil Service Express. Sali Sangai Natin de la ba famille Sangope Bakolina Kinshasa. Bon apoto bakomi kolukelanga liwana makasi. Jean-Marie Mulato. Mouton Modikembe, Don Quichotte, la Anvers Alcansas, Yebaka le panier compte, oh Vince Toudiwa.